موی تو قرارم به

به من هرچه میپرستم مدهید می که مستم مبرید دستم که دل دگر ندارم. فغان من چو رفتم از دیار تو دگر مجو نشان من بنگر بنگوام بنگر که تمام نوری دادن سخن از دل بشنو که به نظاره تو نگهم بگشود زبان موی تو قرارم به هم میزنم چشم تو به مستی خود کشانم